Cortina Course. 19ο μάθημα. Στην πλατεία Συντάγματος. Εδώ είναι η περίφημη πλατεία Συντάγματος. Το κέντρο της ζωής της Νέας Αθήνας. Η πλατεία αυτή είναι στενά δεμένη με τη νεότερη ιστορία μας. Με την πολιτική μας ζωή. Από εκείνους εκεί τους εξώστες, οι πολιτικοί μας άνδρες δημιουργούν, κατακεραυνώνουν τους αντιπάλους των, υπόσχονται να κάνουν τη δόξα την παλιά να ξαναζήσει πάλι. Έχω ακούσει ότι η πλατεία Συντάγματος, η πλατεία Ομονίας και το Ζάπιο είναι για τους νέους Αθηναίους ό,τι ήταν η αγορά για τους προγόνους των. Αγαπητοί μου φίλοι, έχετε την ευκαιρία να ειδείτε μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της ζωής της νεότερης Αθήνας. Σε λίγο, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες, τα καταστήματα κλείνουν. Οι αμέτρητες αυτές καρέκλες θα γεμίσουν από πολιτευομένους, από δικηγόρους, από ονειροπόλους νέους, από γέρους που νοσταλγούν τα περασμένα, από ποιητάς, λογοτέχνας και διανοουμένους και από διάφορους άλλους τύπους. Η συζήτηση αρχίζει με την πρώτη ρουφιξιά του καφέ. Συζήτηση γύρω από όλα τα τοπικά και τα διεθνή θέματα της ημέρας. Ο τόνος της φωνής, το ρητορικό ύφος, τα επιχειρήματα, οι χειρονομίες, θυμίζουν τους σοφιστάς που τόσο σκληρά πολέμησε ο γέρος Σωκράτης. Είμαι στα κέφια μου. Νιώθω τη στιγμή αυτή σαν το πιο καθαρό αιμο απόγονο των αρχαίων εκείνων Ελλήνων που κάθονταν στις στοές της αγοράς, χάζευαν, συζητούσαν, μιλούσαν, έκριναν και κατέκριναν όλους και όλα. Καθίστε σας παρακαλώ. Αν μάλιστα θέλετε να ελληνοποιηθείτε 100%, πάρετε από 4 καρέκλες ο καθένας. Ο σωστός Ρωμιός στη μια καρέκλα κάθεται. Στη δεύτερη βάζει το καπέλο του. Στην τρίτη απλώνει τα πόδια του. Και στην τέταρτη ακουμπά τα χέρια του. Εκτιμώ πολύ τη συνήθεια αυτή. Η καλή συζήτηση προϋποθέτει άνεση. Ο νους δεν δουλεύει καλά αν το σώμα υποφέρει. Γκαρσόν, ελάτε σας παρακαλώ. Φέρτε μας μερικές καρέκλες. Ευχαρίστως κύριε. Τι θα πάρετε παρακαλώ? Θα πάρουμε όλοι καφέ μέτριο με ολίγη ζάχαρη. Κάμε το καλύτερο που μπορείς. Γιατί θέλω να μάθουν αυτοί εδώ οι φίλοι μου ότι ο αμερικάνικος καφές δεν αξίζει πεντάρα μπροστά στον ελληνικό καφέ. Πρόσεξε το καϊμάκι. Καφές μέτριος σε χοντρό φλιτζάνι. Φέρετε, σας παρακαλώ, 3 ποτήρια κρύο νερό για τον καθένα μας. Επιθυμούμε να συμπληρωθεί η εικόνα του Ρωμινιού. Καμαρώνω τις Αθηναίες. Είναι χαριτωμένες. Έχουν γούστο στο ντυσιμό τους. Το περπάτημά τους είναι ωραίο, περήφανο. Κοιτάξτε εκεί τις δυο αυτές νέες. Είναι χαριτωμένες. Το πρόσωπο, το χτένισμα, το κεφάλι μου θυμίζουν τις τανάγριες κόρες. Συμφωνώ μαζί σας. Οι Αθηναίες, η ομιλούσα εξαιρείται, έχουν χάρη. Η έκφρασή τους είναι ωραία. Το έμφυτο γούστο της Αθηναίας καλλιεργείται τώρα συστηματικά. Στα σχολεία, στα γυμναστήρια. Χαίρομαι μάλιστα πολύ, διότι τα τελευταία χρόνια η νέα Αθηναία δεν μιμείται πολύ το ξένο ντύσιμο, τα ξένα φερσίματα. Στον τόπο μας σημειώνεται η ωραία τάση να κρατήσουμε το ντύσιμο, το χτένισμα, την έκφραση πιο κοντά στην ελληνική παράδοση. Η τάση αυτή δείχνει ότι ο τόπος έχει συνείδηση της μεγάλης του κληρονομιάς. Είχα την ευκαιρία να διαβάσω ένα ενδιαφέρον άρθρο για την ελληνική μόδα. Επισκέφτηκα επίσης τη Νέα Υόρκη, μια διεθνή έκθεση μόδας. Χάρηκα εξαιρετικά όταν είδα με πόση τέχνη οι ελληνικοί οίκοι μιμούνται την κλασική γραμμή. Δεν ενδιαφέρομαι για τη γυναικεία μόδα. Τη στιγμή αυτή, φίλε κύριε Πετρίδη, ενδιαφέρομαι για το λουστράκο εκείνον εκεί, για τον εφημεριδοπόλη, για τους κομψούς εκείνους νέους, για τον ασπρομάλι αυτό γέροντα, για τους πολιτευομένους και για τους δικηγόρους, για τα θέματα που όλοι αυτοί συζητούν τόσο ζωηρά. Ενδιαφέρομαι για τη Νέα Ελλάδα. Είμαι έτοιμος να σας δώσω κάθε πληροφορία. Καθόμαστε στην πλατεία Συντάγματος και πίνουμε τον καφέ μας. Ούτε ο τόπος, ούτε η ώρα μας επιτρέπουν να σιωπούμε ή να μιλούμε για τα περασμένα. Από πού θέλεις να αρχίσουμε? Από πότε αρχίζει η ιστορία της Νέας Ελλάδας? Γνωρίζω αρκετά πράγματα για την αρχαία Ελλάδα και για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. οι γνώσεις μας για την ιστορία της Νέας Ελλάδας είναι περιορισμένες. Δεν γνωρίζω καλά την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Γνωρίζω όμως καλά την νεότερη ιστορία. Η ιστορία της Νέας Ελλάδος αρχίζει από την ημέρα που οι Τούρκοι κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη στα 1453. Πολλοί τοποθετούν την αρχή της ζωής της Νέας Ελλάδος στο 1821. Στο χρόνο δηλαδή που άρχισε ο αγώνας της ανεξαρτησίας. Δεν συμφωνώ όμως μαζί τους. Έχω τη γνώμη ότι τα χρόνια της τουρκοκρατίας, το ξάπλωμα του ελληνισμού στις χώρες του Δούναβη, η ετοιμασία της Επαναστάσεως του 21 είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο από την νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι ένα ακόμη από τα θαύματα των Ελλήνων. Είχα την καλή τύχη να μελετήσω το θέμα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το ενδιαφέρον που ξεσήκωσε η επανάσταση αυτή σε όλο τον κόσμο. Ο φιλελληνισμός είναι ένα από τα πιο ωραία και πιο ευγενικά κινήματα του 18ου και του 19ου αιώνα. Οι Αγγλοσάξονες, αν θυμάμαι καλά, έκαναν τότε το καθήκον τους με το παραπάνω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι φιλελληνικές εκδηλώσεις της εποχής εκείνης είναι από τις πιο ωραίες σελίδες της ιστορίας της πατρίδας μου. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας, κύριε Πετρίδη, τα μεγάλα προβλήματα που είχε να λύσει η Ελλάδα ύστερα από την απελευθέρωσή της? Το μεγάλο της πρόβλημα ήταν το εθνικό πρόβλημα. Όπως θυμάστε, στις αρχές απελευθερώθηκε μόνον ένα μέρος της Ελλάδος. Οι λίγοι ελεύθεροι Έλληνες είχαν αναλάβει την υποχρέωση να ελευθερώσουν τους δούλους αδελφούς. Έτσι, η Επανάσταση του 1821 συνεχίστηκε. Και συνεχίζεται σχεδόν ως σήμερα. Οι Έλληνες πολεμούν διαρκώς για την εθνική τους αποκατάσταση. Ύστερα από την απελευθέρωση της Νοτιού Ελλάδος, έπρεπε να ελευθερωθεί η Βόρειος Ελλάς, τα νησιά. Ο χαρακτήρας του νέου Έλληνα διαμορφώθηκε ως ένα μεγάλο σημείο μέσα στους ευγενικούς αγώνες για την ελευθερία της πατρικής του γης. Ο σύζυγός μου, αγαπητή φίλη, γκρινιάζει, αστειεύεται, κρύβει τα αισθήματά του όταν γίνεται συζήτηση για τις αρετές του Έλληνα. Όταν όμως γίνεται λόγος για τον πόλεμο, για την ελευθερία, θεριεύει. Βράζει μέσα του το μακεδονικό αίμα. Γυναίκα, δεν είμαι ήρωας. Δεν έχω ούτε πληγές, ούτε παράσημα στο στήθος. Αν μάλιστα ο παππούς μου δεν ήταν Μακεδονομάχος, η οικογένειά μου δεν θα είχε να δείξει σχεδόν τίποτε. Στον τομέα του ελληνικού ηρωισμού. Γκαρσόν, φέρε μας μερικά ποτήρια κρύο νερό. Αν είμαι καλά πληροφορημένος, ο νεοελληνικός πολιτισμός αρχίζει κυρίως με την πτώση της πόλης. Φυσικά, ο πολιτισμός αυτός δεν είναι κάτι νέο. Είναι επηρεασμένος βαθύτατα και από την αρχαία ελληνική παράδοση και από τη βυζαντινή παράδοση. Αυτό είναι απόλυτα σωστό. Όσοι μελετούν σωστά αντικειμενικά την ελληνική ιστορία, από τα πιο παλαιά χρόνια ως σήμερα, διαπιστώνουν εύκολα την ενότητα, τη συνέχεια. Αλλά το θέμα αυτό είναι μεγάλο. Συμφωνώ μαζί σας. Μα θα προσθέσω εδώ κάτι. Προκαιρού διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκριτική μελέτη γύρω από το ζήτημα αυτό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ με πόση τέχνη ο συγγραφέας συνέκρινε τη δημοτική ποίηση με το ομηρικό έπος, την πλαστικότητα της νέας ελληνικής γλώσσας που τόσο επιδέξια τη χειρίστηκαν συγγραφείς με τόσο διαφορετικές τάσεις, όπως ο Σολωμός, ο Παλαμάς, ο Καβάφης, ο Σικελιανός, ο Καζαντζάκης και η σύγχρονη πεζογράφη μας με την Αττική της κλασικής εποχής. Κανένας δεν αρνείται την ενότητα, τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού. Σε όλες του τις εκδηλώσεις, στις προτιμήσεις του Έλληνα, στην τέχνη, στην αρχιτεκτονική, στη μουσική, στο χορό, στην ποίηση. Παιδί, δώσε μου, σε παρακαλώ, μία απογευματινή, μία εσπερινή και μία βραδινή. Διαβάζετε κάθε μέρα για τις τρεις αυτές εφημερίδες. Ο σύζυγός μου διαβάζει 4 πρωινές και 3 απογευματινές εφημερίδες. Μόλις ξυπνήσει, θα πιει τον καφέ και αμέσως έπειτα θα καρφώσει τα μάτια του και τη μύτη του στην εφημερίδα. Η γυναίκα μου είναι πάντοτε υπερβολική. Όταν πρόκειται να εξάρει τις ρωμαϊκές αρετές μου. Φυσικά, δεν κρύβω την αδυναμία μου. Διαβάζω όλες σχεδόν τις εφημερίδες. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές ιδέες που υποστηρίζουν. Βέβαια, έχω τις προτιμήσεις μου. Τις πολιτικές μου αρχές. Μου αρέσει όμως να βλέπω όλες τις απόψεις. Κάθε φορά που οι ανταποκριτές των ξένων εφημερίδων γράφουν για τη ζωή στην Ελλάδα, δεν χάνουν ευκαιρία να εξάρουν την πολιτικομανία του νεοέλληνα. Είναι και αυτό ένα ακόμη δείγμα των προγονικών μας αρετών. Τίποτε άλλο δεν συγκινούσε τόσο τον Αθηναίο όσο τα δημόσια πράγματα και τα πολιτικά πρόσωπα. Η πολιτική και οι εκλογές. Τι λέτε, πάμε? Καιρός να πάμε. Όλοι αυτοί που γυρίζουν στους διαδρόμους ψάχνουν για καρέκλες. Θα μας είναι ευγνώμονες αν φύγομαι. Βιάζονται να καθίσουν, να πάρουν τον καφέ και να στρωθούν στη συζήτηση ως τα μεσάνυχτα. Φυσικά, δεν θα πάμε για ύπνο. Είναι ακόμη ενωρίς. Στην Αθήνα, η ζωή αρχίζει στις 8 το πρωί. Σταματά στη 1 το μεσημέρι. Ξαναρχίζει στις 4 το απόγευμα. Και συνεχίζεται έπειτα στα καφενεία, στους κήπους, στις ταράτσες, στα πάρκα και στις ταβέρνες, ως τις μικρές ώρες.